तेरी मैं हूँ बरसी पड़ूं एक तारा स्मित थी सपनों बतावी दे जग विसरावी दे सपनों बतावी दे मने तो जग विसरावी दे के हवे जादू जा